satu buah lagu yang galau. Vianisti Tulungagung, Vianisti Blitar. Seramania OAOE di joget yo takpun. Ikhlas nuaku dan panceniki bersora perlu menjadikanku orang kedua. Hatiku sungguh tak